जलवा आफ्ताब का है और रोशन दीवार है। अगरचे दीवार बेजान है लेकिन देखने वाले के लिए जलवा है। रिज़्क सिर्फ ये नहीं है कि जेब में माल हो, बल्कि रिज़्क ये भी है कि जहन में ख्याल हो। शिकिल का होना रिज़्क है, निगाह में बिनाई का होना रिज़्क है, माँ बाप का ज़िंदा होना रिज़्क है, औलाद का ज़िंदा होना रिज़्क है, और अगर आप कायम है तो ये रिज़्क है। कुछ लोगों का अकीदा है कि मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, हालांकि मौत के बाद ही तो ज़िंदगी है। ऐसा अमल ज़रूर करना जिससे अल्लाह के फ़ज़ल की गारंटी मिल सके, और अपने फ़ज़ल की गारंटी अल्लाह ख़ुद आप है। अगर एक इंसान का किसी इंसान के साथ इतना लगाव हो जाए कि वो उसके करीब से करीब तर होना चाहे, हत्ता कि अपनी ज़ात से फना होकर उसकी ज़ात में बका हासिल कर जाए, तो इस लगन को इश्क कहते हैं। आप इनकलाब की बात करते हैं तो कम्युनिज्म से ज़्यादा क्या इनकलाब ला सकते हो। वो बड़ा शानदार इनकलाब था और उसका बड़ा बुरा अंजाम हुआ। कैपिटलिज्म का इससे बुरा अंजाम होगा। सिर्फ एक ही निज़ाम रह जाएगा और वो है इस्लाम का निज़ाम। गरीब अगर अपने दुख पर खामोश हो जाए तो वो गरीब गनी हो जाता है। अगर आपको हुजूर पाक की याद हुजूर पाक के करीब नहीं ले जा रही, तो फिर आपको अपने आप पर गौर करना चाहिए। अगर सांस लेना फ़र्ज़ है तो सांस की हिफाजत करना इबादत है। हुस्ने नीयत के साथ चलने वाले के लिए अल्लाह ताला खुद इंतज़ाम फरमा देता है। शैतान से बचने का तरीका यह है कि जिस नेमत पर तुम्हें फ़ख्र या खुशी होती है, उस नेमत को लोगों के इस्तेमाल में आने दो। तुम अपनी ज़ात की कायनात का राज दरियाफ्त करो, फिर इस कायनात के राज दरियाफ्त करने का इम्कान पैदा हो जाएगा। कोई सा एक नेक अमल अगर बार बार किसी एक जगह पर किया जाए तो उस जगह से एक ताकत पैदा होकर आपके अंदर शामिल हो जाएगा। नस्बत में गुम होने वाला नस्बत वाले की आकिबत में शामिल हो जाता है। जिन लोगों को यार का संग दर न मिला, वो राह का गुबार हो गए, और मोहब्बत वालों के लिए गुबार राह भी उतना ही अहम है जितना संग दर है। अगर आपके अंदर आपका शौक़ आपको मजबूर करे तो फिर आप तलाश करो, वरना तकल्लुफ न करना। वो राज जो आपको समझ आ जाए वो कब राज रहता है? राज वो है जो आपको बिल्कुल समझ ना आए। एक चीज़ हासिल हो और वो इस्तेमाल ना हो तो ये फ़कीरी है। काफिर को जो चीज़ हासिल है वो लेने के लिए मोमिन को अगर दुआ मांगनी पड़ जाए तो समझो कि उसका ईमान कमज़ोर पड़ गया है। जिस ज़ात को आप पुकार रहे हों और वो ज़ात आ जाए और आप उसका कहना ना मानो, तो आप गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ताला कभी वक्त से पहले नहीं ले जाता और कभी वक्त के बाद नहीं छोड़ता। फना की मोहब्बत दिल से निकाल दो ताकि आपको बका का सबक मिले। मस्जिद बेज़र लोगों की होनी चाहिए और ज़रूर आबाद होनी चाहिए। इंसान दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है अल्लाह बहुत दूर है। इस मकाम पर आकर इंसान झूठा हो जाता है। मारिफत के काफिले में जो शरीक हुआ, अगर उसे सालार काफिले जैसा इरफान ना हो, तब भी काफिले जैसा नतीजा ज़रूर मिलेगा। मसलन वो मकामात जिन पर अल्लाह और अल्लाह के हबीब के जलवे हुए, वो मकामात आज तक मुकद्दस हैं। अगर बाप के नलायक होने के बावजूद उसका हुक्म पूरे तौर पर मानते हैं तो शैतान आप पर गालिब नहीं आएगी। यकसुई रूहानी सफ़र का नाम है। इंसानी वजूद यकसुई में नहीं जा सकता, क्योंकि ये गर्मी सर्दी में सर्द हो जाएगा, मगर रूह का एक ही मौसम है और वो यकसुई का मौसम है। यकसुई अल्लाह की मेहरबानी से अता होती है। ये दुआ ज़रूर किया करो कि या अल्लाह मुझे बचा उन आजमाइशों से जिनमें काफिर मुबतला है, जो उन्हें ईमान में नहीं आने देती। आपके मरने पर जिन लोगों को गम होने का इम्कान है, अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को खुशी ज़रूर दे जाओ। जहां पर किसी को फैज़ का सिलसिला मिला, वहां पर वो इंसान किसी दूसरे फैज़ के हुसूल के लिए हाजिर रहता है, और जो लोग फैज़ के सिलसिले बदलते हैं वो लोग कहीं के नहीं रहते। तो फैज़ कहां से मिलता है? फैज़ इस्तिकामत से मिलता है। यकसुई का मतलब है कि किसी ऐसे मकसद का अपने लिए तायुन करना जिस मकसद पर बाकी तमाम मकासद कुर्बान कर दिए जाएं। कायनात की अजीम अशिया अपने अपने मदार में यकसुई से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इंसान के लिए वक्त होती है, वो कभी उधर चला जाता है और कभी इधर चला जाता है। अल्लाह की मेहरबानी से आमतौर पर फ़ुकारा का जस्द खाकी महफूज हो जाता है, उनका मकाम भी महफूज हो जाता है। जिंदा रहो तो मरने का इंतज़ार रहे, और मौत से इतना न डरो कि ज़िंदगी नामुमकिन हो जाए। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तकर्रुब तलाश करें। आपका तकर्रुब एहतराम में है, आपकी लगन में है, और आपके मानने वालों और उनके मुकर्रबों के करीब रहने में है। अल्लाह ताला की तरफ से ईमान की रसीद यह है कि जिस शख्स को ईमान की दौलत मिली और वह इस दौलत के साथ चलता रहा, तो यह दौलत मुस्तकिल होगी, दायम होगी, और इसका कायम रहना उसकी रसीद है। और जिस शख्स का ईमान अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता, उसको खुद ब खुद दुनिया की कोई ख्वाहिश अल्लाह से दूर कर देती है। जो शख्स वादा पूरा न करे और नमाज पढ़ता जाए तो वो मुनाफिक बन जाता है। दुआ की जरूरत करने से पहले लुक्मे हलाल की जस्तजू करो। अल्लाह से जिन लोगों का ताल्लुक़ ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा होती है, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता वो अपना बदला आप ले लेता है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी बेपनाह रहमतों के साथ जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे माफ़ कर दे। अगर आपकी नीयत अच्छी और दिल अच्छा होगा तो आपका अल्लाह के बारे में यकीन भी अच्छा होगा, और यकीन वाला कभी फजल से मायूस नहीं होगा। फजल से मायूस वही होगा जो हिसाब किताब करता है और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की याद से गाफिल करता है। बेताल्लुक़ तबलीग से तौबा करो, क्योंकि बेताल्लुक़ तबलीग बेअसर होती है। इसलिए तबलीग से पहले ताल्लुक़ बनाओ। अगर आपकी ज़िंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की इत्बा में आ जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं। अगर एक भी मुसलमान जिंदा बच गया तो फिर वो सारी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर देगा। बस सिर्फ एक रूह चाहिए, एक शख्सियत चाहिए जो ये काम करेगी। सच बोलना अच्छी बात है, ये अखलाकियात है, लेकिन अगर सच बोलना अल्लाह के लिए है तो ये इस्लामियात है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के बारे में मेरा अकीदा है कि जो आपका इरशाद है सिर्फ वही इरशाद है, और कायनात के सारे दाना अगर इकट्ठे हो जाएं तब भी आपकी खाक पा के बराबर नहीं है। बेशौक इबादतों से शौक का एक आंसू बहुत बेहतर है, और शौक की एक निगाह जिंदगी के हजार बेशौक सजदों से बेहतर है। दो तरह के आदमी होते हैं, एक वो होते हैं कि अगर उन्हें खुदा मिल जाए तो सवाल करेंगे कि ये चीज़ दे और वो चीज़ दे। दूसरे वो होते हैं जिनको अगर खुदा मिल जाए तो अर्ज़ करते हैं कि हुक्म फरमाएं कि मैंने क्या करना है, बस आप हुक्म मानने वालों में से बन जाएं। इल्म वो हासिल करो जिससे आपकी औलादों को तासीर मिल सके। दुआ मांगने वाला ये ऐलान कर रहा होता है कि अल्लाह करीम एक ऐसी ज़ात है जो मेरी बात करीब से सुनता है। कायनात की अजीम अशिया अपने अपने मदार में यकसुई से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इंसान के लिए दिक्कत होती है कि वो कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। आपके लिए मेरी बुनियादी तालीम यह है कि हर एक को माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ी न देना नासूर है। फिक्का ऐसा होना चाहिए कि मुसलमान एक कौम, एक ग्रोह हों। चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, अहले हदीस, अहले कुरान, देवबंदी, बरेलवी, सारे के सारे एक हों। और ये उस वक्त हो सकता है जब आप सारे एक कलमे की बुनियाद पर इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का वाहिद तरीका यह है कि अल्लाह के महबूब की तरफ मोहब्बत से रुजू करो। खामोश आदमी को कहा गया कि तू बोलता क्यों नहीं, तो उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं बोलता कि कहीं बोलने से मेरा मकाम कम ना हो जाए। मुकद्दस चीज़ें, मुकद्दस रूह और मुकद्दस इंसान जहाँ जहाँ से गुज़रें तो वो शय मुकद्दस हो जाती है। मसलन जहाँ से अल्लाह गुज़रे वहाँ काबा बन जाता है। जहाँ हुजूर पाक तशरीफ़ फरमा हो वो मदीना शरीफ बन गया, और जिस दिल में हुजूर पाक की याद हो तो उसे भी मदीना शरीफ ही कहेंगे, और जिस दिल में हुजूर पाक की आल की मोहब्बत हो तो उसे आप वलीउल्लाह कहेंगे। मोहब्बत में महबूब की हर अदा के साथ मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह के मालिक होने का सबूत यह है कि जिस अल्लाह की इबादत आपके दादा ने की, उसी अल्लाह की इबादत आपके पोते भी करेंगे। जिसको तुमने माफ़ नहीं करना उसको भी माफ़ कर दो। ज़िंदगी में ज़्यादा मकसद न बनाना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगियां गुजारता है उसको बहुत सी मौतें होंगी, जबकि एक ज़िंदगी को एक ही मौत है। गुनाह इंसान को दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा ये देता है कि इंसान का दुआ से एतिमाद उठ जाता है। अगर आपके दिल में सही अकीदा हो तो आपका हर अमल इबादत है। जिसको अल्लाह की याद मिल जाए उसको फिर सकून ही सकून है। जो शख्स किसी को आसाइश तकसीम नहीं करता वो ईमान कैसे तकसीम कर सकता है। आप अपने भाई को जन्नत तो देते हैं लेकिन उसको माल में से कुछ नहीं देते। अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों, अल्लाह के दीन के लिए फसाद पैदा करना यह अल्लाह की मंशा नहीं है, और यह अल्लाह के बंदों की शान भी नहीं है। दुआ पर ईमान रखना, यकीन रखना और दुआ मांगना बड़ी मुबारक बात है। जिसको तकर्रुब अता हो वो मुकर्रब हो गया, और मुकर्रब का तकर्रुब आपको अल्लाह के करीब कर देता है। अल्लाह की राह जो है वो हुजूर पाक की मोहब्बत की राह है। आपसे मोहब्बत की राह, आपसे ताल्लुक़ की राह जो है ये अल्लाह ताला से तकर्रुब की राह है। अगर कोई इंसान तकलीफ़ में अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो ये तकलीफ़ अल्लाह की अता है। वो तकलीफ़ जो अल्लाह के करीब कर दे वह अल्लाह का एहसान है, और वो तकलीफ़ जो अल्लाह से दूर कर दे यह अल्लाह का गज़ब है। एहसान ये है, बदी को नेकी से दफ़ा करो, बदी कभी बदी से दफ़ा नहीं होती। नरम दिल तकर्रुब इलाही की दलील है। नरम दिल की आरज़ू जल्द मंजूर होती है, क्योंकि दिल के अंदर खाना काबा है। ज़िंदगी की मसरूफियतों में कभी कभी तन्हा बैठकर खामोशी के साथ गौर किया करो, क्योंकि खामोश बैठ जाना भी रूहानियत है। न किसी आगाज़ की परवाह, न किसी अंजाम की फ़िक्र, अल्लाह के रूबरू और ख़ामोशी के साथ हाजिर ख़दमत हो जाना रूहानियत है। गुनाह अल्लाह की बरगाह से क़स्म का इनकार है। इबलीस वाहिद ज़ात है जो तौबा नहीं करती। इबलीस कहते उसको हैं जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो, और इंसानों में इबलीस वो है जो तौबा का दरवाज़ा बंद समझता है। अगर आपके दिल में हुजूर पाक की याद है तो आप पर अजाब नहीं आ सकता, क्योंकि जिसने दिल में हुजूर पाक की याद रख ली वो अजाब से निजात पा गया। तबलीग मोहब्बत की होनी चाहिए, माइल करने की होनी चाहिए, कायल करने की होनी चाहिए, लेकिन किसी इंसान को घायल करने की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बला की तारीफ ही यही है जो न टले, लेकिन बला भी सदक़े से टल जाती है। बेहिस जिंदगी, एक दूसरे के साथ अजनबी की ज़िंदगी, मुकाबले की ज़िंदगी, अपने आप में पैसा ज़्यादा रखने की ज़िंदगी और पैसे को लेवर बना के समाज को मारना, ये सब आपको मग़रिब ने सिखाया है और फिर भी आप अपना अंजाम मशरिकी चाहते हैं। वो तकलीफ़ जो जगा रही है उस राहत से बेहतर है जो सुला रही है। ये बड़ी गौर वाली बात है कि बेवकूफ़ बच्चे से भी दाना माँ बाप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो उनका अपना होता है। अगर आपके अमाल का सही हिसाब कर दिया जाए तो ये इंसाफ होगा, और शफात जो है ये इंसाफ पर हावी है। विलायत अगर आई तो वलीउल्लाह से मोहब्बत करने से आएगी। दुनियावी आरजू मजबूरी बन के गुमराही के बाज़ार में निकल जाती है, या फिर दुनियावी आरजू मजबूरी बन के अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है। अगर इंसान मुत्तकी ना हो तो कुरान हिदायत नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह का कलाम उस आदमी पर असर नहीं करता जो मुत्तकी ना हो। इबादत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत महफूज करने का ज़रिया है, न कि मोहब्बत दरियाफ्त करने का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बात पर किसी और दीन की वजाहत या तस्लीम का बयान करना जहालत है। इताअत में जब मोहब्बत आ जाए तो ये तो मोमिन का मकाम है, नेक लोगों की खिदमत करना ही नेकी है। अल्लाह की एक सुन्नत यह है कि जहाँ गुनाह ज़्यादा हों वहाँ रहमत आती है, बल्कि रहमतुलिल आलमीन आते हैं। तौबा के बाद गुनाह का ज़िक्र भी गुनाह है। अल्लाह ताला जिस पर राज़ी होता है उसकी आँख को पुरनम कर देता है। मोमिन का दिल अल्लाह का घर है, इसकी आँख अल्लाह का क़ुर्ब है। अल्लाह की मेहरबानी से मायूस होने का मतलब है अपने मुस्तकबिल से मायूस होना। जिसने एक बार अल्लाह की तरफ रुजू किया फिर वो अल्लाह न हुआ, जो उसको छोड़ दे वो कभी नहीं छोड़ता। अगर कोई ज़ात आपको अपने ख्याल में गुम होने की इजाज़त दे दे तो समझो कि ये बहुत बड़ी अता है, और बंदे के ख्याल में गुम होना बंदों की दुनिया में ये बहुत बड़ा इजाज़ है। अदब इताअत में ढल जाए तो ये शरीयत बन जाता है। आप अच्छे आदमी के साथ रहें, अच्छे आदमी की आकिबत के साथ रहें, कामयाबी और नाकामी से निकलकर सियासत करें, क्योंकि झूठ की सियासत में झूठे की मदद करने वाला कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा। तो आप लोग इसका साथ दें जो आपके ईमान को फ़िरोग दे। झूठी दुनिया में वोट मांगने वाला सच्चा आदमी नाकाम हो जाएगा, और बुरे आदमी को वोट देने वाला भी बुराई में बराबर का शरीक होता है। जितना हम माजी के करीब जाएंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़िंदगी के करीब जाएंगे उतना ही हमारा दीन बेहतर होगा। जो चीज़ आपके पास सबसे अच्छी है, मसलन इल्म, अमल, सेहत, जवानी या कोई और चीज़, उसको अल्लाह की राह में लगा दो। इस तरह आपकी सारी ज़िंदगी सबसे अच्छी हो जाएगी। तमाम बुज़ुर्गों पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मेहरबानी है। जिन बुज़ुर्गों के मज़ार पर गुनबद हो वहाँ बहस किए बग़ैर जाया करो और सलाम पेश किया करो। ज़िंदगी खुद एक ऐसी बीमारी है जिसका अंजाम मौत है, और मुसलमान का ईमान ये है कि न वक्त से पहले मौत आनी है न वक्त के बाद ज़िंदगी ठहरनी है। अगर हासिल नहीं बढ़ता तो ख्वाहिश कम कर दें, इस तरह सुकून मिल जाएगा। माँ बाप वो हस्ती हैं जो आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अपना जायज़ा इस तरह लें कि अल्लाह की बात सुनकर आपके अकीदे में कितनी पुख्तगी आई है और अमल में कितनी तब्दीली आई। सजदा अल्लाह ताला के तकर्रुब का आखिरी और वाहिद गुर है।